hi, hi, hier. Gadają, ludzie właśnie tacy są, są, są. Oni właśnie tacy są, gadają, ludzie właśnie tacy są, są, są. Oni właśnie tacy są, gadają, ludzie właśnie tacy są, są, są. Oni właśnie tacy są, gadają, ludzie właśnie tacy są, są, są. Oni właśnie tacy są, gadają. Problem do mnie ty masz, to dobry jak na kaca kefir. Przypomnieć cię przyczyna tkwi beze mnie, co mi dziś. Gdyby nie Jerry, to o czym gadałbyś? No powiedz, ja niby szczery w każdym słowie. Sensacji co gdzie i jak słuchasz, patrzysz, nawijasz paparazzi. Ludzie w końcu są tacy z nami. W cudzym brudzie zobaczyć, jacy czyści są sami. Ktoś inny z przodu, trzeba gadać za plecami. Czują się dowartościowani plotąc, powtarzając to coś, co słyszeć chcieliby sami. Cała prawda od co? Od co? Od co? Cała prawda od co? Ludzie właśnie tacy są, są, są. Oni właśnie tacy są, gadają. Ludzie właśnie tacy są, są, są. Oni właśnie tacy są, gadają. Ludzie właśnie tacy są, są, są. Oni właśnie tacy są, gadają. Ludzie właśnie tacy są, są, są. Oni właśnie tacy są, gadają. Ile razy już za głowę w życiu się łapałeś, kiedy rewelacje na swój temat usłyszałeś? O nie miałeś, stałeś godzinę jak wryty, a następne dwie myślałeś, kto tu żeni kity. Towarzyskie hity, popularne wątki, plota plotę plotą pogania takie porządki. Przegrane majątki i zdradzone żony, ludzka wyobraźnia nie zna granic od tej strony. Niezaspokojony, głód tanich sensacji, karmią się nawzajem z takim wzdurnych informacji. Palpitacji, dostają na dźwięk nowości, jedna pani drugiej osiedlowy. Wiadomości, odległości tu straciły na znaczeniu. Kolejni ciekawcy wiedzą swoje w okamgnieniu, roztargnieniu, przypisują przekłamania i jak bajtle w głuchym telefonie mylą zdania. Ludzie właśnie tacy są, są, są. Oni właśnie tacy są, gadają. Ludzie właśnie tacy są, są, są. Oni właśnie tacy są, gadają. Ludzie właśnie tacy są, są, są. Oni właśnie tacy są, gadają. Ludzie właśnie tacy są, są, są. Oni właśnie tacy są, gadają.